Piše istorije, każdy wers moich wena, każdy sen, każdy cel w moich genach. Przeznaczenie, tak to już jest, teraz cena na własność jak pies. To historia, którą piszę rapując, konkurencji niech się ratują. Kończą senti, daj znowu czadu ziom. Popłyń pętli, bye bye tu staruchom. Młody książę z nieba napisał w kamieniu 10 złotych reguł na swoim sumieniu. Trap miał z rychu peją, nabrał go spółdzielnią. Poleciał do Szczecina, więc baki ziomek elo. Bawie to jest wielu, takich co chcą terror. Teraz wasz człowiek Sentino znów rapie robi wpierdol. Bam piczącym crack flow, Frank Lucas z herką. Biorę brudne pranie, biorę Ankę jak sierwo. Którym jest co drugi pies, on lubi mieć lornetkę w dupie. Siedzę backstage, nikt mnie zdenerwuje, gwiazdy stoją na równo na niebie. Myślę o następnej, kiedy łóżko pościelę. Mam soul jak stolica Korei, gdy policja odcieli mnie. Ziom, śpiewaj hip-hop, hurray. Mikrofon gej z ciebie, więc najlepiej stul japę. Doctor Doolittle, każda świnia to mój pacjent. Dawaj hajs nam. Nie pierdol, bo nie wiesz kogo ja jeszcze znam w Berlinie. Stara bajka. Nawijasz się, wyginasz po to, żeby mieć rozminę. Piszę historię, każdy wers w moich wenach, każdy sen, każdy cel w moich genach. Przeznaczenie, tak to już jest, teraz cena na własność jak pies. To historia, którą piszę rapując, konkurencji niech się ratują. Kończą senti, daj znowu czadu ziom. Popłyń pętli, bye bye tym staruchom. Lubił pić wśród żuli, słuchali gdy godą. Przyszłość widział w kuli, czarny magik z brodą. Księżyc go obudził, stał się śnieżną sową. Po umysły ludzi leciał pod nocy osłoną. Widział wielki chaos, polski Nastradamus. Z kości bierki, tarot wieść miał. Za światów prosty wielki gamon ostrzec chciał swój naród. Wrzeszczy wieszczy, mało, oni nie słuchają. Kusił diabeł wiadrem, złota szastał debil. Wódki butla harem, kwota dobra wzięli. Nie chcieli już motać, byli przy nadziei. Zarobić ochota, przesłanie powielić. Sorry mordo wilcze, oczy głodne ciągle. Jak myszka piszcze, sera dajcie goldę. Delicje wszystkie, nektar i ambrozje. Dam wam rozrywkę, dodę z gołym torsem. Dawaj hajs nam. Nie pierdol, bo nie wiesz kogo ja jeszcze znam w Berlinie. Stara bajka. Nawijasz się, wyginasz po to, żeby mieć rozminę. Piszę historię, każdy wers w moich wenach, każdy sen, każdy cel w moich genach. Przeznaczenie, tak to już jest, teraz cena na własność jak pies. To historia, którą piszę rapując, konkurencji niech się ratują. Kończą senti, daj znowu czadu ziom. Popłyń pętli, bye bye tym staruchom.